داری توی گیلاس، تو سروی، تو صنوبر، تو گل یاس، تو عشوه، تو کرشمه، تو جوونی، یه سنگی که گرونی مثل الماس. تو جادوگر و من مرد قبیله، تو دنبال منی با ناز و حیله. دیدی نیست تو وجودم جیله بیله، هنوز عاشقت مرد قبیله. قشنگی مثل آتیش تو زمستون، یه سقفی که یه چتر زیر بارون. عجب اسم قشنگی روت گذاشتم، یه آشنا واسه دنیای غریبون. تو جادوگر و من مرد قبیله، تو جنبال منی با ناز و حیله. دیدی نیست تو وجودم شیله پیله، هنوز عاشقت مرد قبیله. تو جادوگر و من مرد قبیله، تو دنبال منی با ناز و حیله. دیدی نیست تو وجودم شیله پیله، هنوز عاشقت مرد قبیله. تو صنوبر، تو گل یاس، تو عشوه، تو کرشمه، تو جوونی، یه سنگی که گرونی مثل الماس. تو جادوگر و من مرد قبیله، تو دنبال منی با ناز و حیله. دیدی نیست تو وجودم جیله بیله، هنوز عاشقت مرد قبیله. قشنگی مثل آتیش تو زمستون، یه سقفی که یه چتر زیر بارون. عجب اسم قشنگی روت گذاشتم، یه آشنا واسه دنیای غریبون. تو جادوگر و من مرد قبیله، تو جنبال منی با ناز و حیله. دیدی نیست تو وجودم شیله پیله، هنوز عاشقت مرد قبیله. با من درد و غم و حوصله بسیار، با من رنجش و عشق و گله بسیار. اگه از تو برنجم دیگه اون وقت میونه من و تو فاصله بسیار. تو جادوگر و من مرد قبیله، تو دنبال منی با ناز و حیله. دیدی نیست تو وجودم شیله پیله، هنوز عاشقت مرد قبیله.